اور کوئی اس کا آگے مجاز بناتا ہے کہ اس کو اختیار دے رکھا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں. اور وہ مختار مطلق ہے، جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ قدرت تامہ اور اختیار کامل کا مالک ہے، اور مخلوق میں جتنی چیزیں بھی ہیں سب سے پوچھا جائے گا، کوئی ایسی نہیں ہے جو غیر مسئول ہو، سب چیزوں سے سوال کیا جائے گا. اور اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ مختار مطلق ہے. اور فرمایا کہ یہ تو معلوم ہوا کہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. ایک اور بات بھی ہے، ایک طرح کی خدا کے مد مقابل، اور ایک یہ ہے کہ خدا نے اپنے ارادے سے کسی کو ماتحت بنا کر اختیار دیا ہو، کیونکہ شرک کرنے والے اس طرح بھی شرک کرتے ہیں، خدا کو بڑا مان کر اس کے ماتحت، اور کہتے ہیں اس نے اختیار دے رکھا ہے ان کو، یہ عاجز براری کرتے ہیں، اس عقیدے کا بھی رد کیا گیا ہے. فرمایا کیا انہوں نے بنا لیا ہے من دون ہی اللہ کے ورے، خدا کا مقابل تو ہے کوئی نہیں، وہ تو رد ہو گیا اس کا، اب ورے نیچے بنائے گی، جیسا کہ ایک حاکم ہوتا ہے بڑے درجے کا، کسی کو اختیار دے دیتا ہے، ایک صوبہ حوالے کر دیتا ہے، بھئی اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ تو ہمارے متعلق ہوں گی، باقی تم کو اختیار ہے، تم جو چاہو کرو. تو فرمایا کیا اس طرح اللہ نے کسی کو اختیار دے رکھا؟ اکثر مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ کے پیارے ہیں، مقرب ہیں، محبوب ہیں، ان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ نفع نقصان اللہ کے اختیار سے پہنچاتے ہیں. سو یہ عقیدہ بھی شرک والا ہے، اللہ نے کسی کو اس قسم کا اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے، یہ سب اختیار اس کے پاس. هو النافع هو الضار هو المدبر هو المتصرف يدبر من السماء الى الارض، بلندیوں سے پستی تک ذرے ذرے کی تدبیر خود کرتا، کسی کو نہیں اس نے آگے اختیار دیا ہوا. یہ شرک کا ایک نظریہ یہ بھی ہے، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا. فرمایا اگر ایسا ہے تو لاؤ دلیل، کیا دلیل ہے تمہاری کہ خدا نے ان کو اختیار دے کر آگے چھوٹا معبود بنایا ہو؟ جیسا مشرک کہتے تھے الا شریکن ہو الگ تم لکو وہ ماں ملک، بڑا تو ہی ہے لیکن ہاں یہ چھوٹے بھی ہیں، جن کا تو مالک ہے یہ تیرے مالک نہیں، تو نے اختیار دے رکھا ہے، یہ ہماری عاجز روائی کرتے ہیں. مطلب تمہارا لاؤ دلیل، کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی صحیفے میں ہے، کوئی عقلی نقلی دلیل لاؤ اس پر. فرمایا کہ یاد رکھو ھذا ذکر من معی، یہ قرآن یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ والوں کا ذکر تو یہ ہے قرآن، یہ بھی اور جو پہلے لوگ گزرے ان کا ذکر بھی. پہلے لوگوں کا ذکر پہلی کتابیں ہیں، جو تذکرہ اور نصیحت ہے وہ بھی اور یہ بھی، یہ تو سب متفق ہیں اس پر کہ الہ صرف ایک ہی ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے اور نہ اس کے ورے کوئی ایسا ہے جس کو اس نے اختیار دے رکھا ہو کہ وہ لوگوں کی حاجت براری کرے. پہلوں کا ذکر بھی اور میرا ذکر بھی، میرے ساتھ والوں کا اس بات پر متفق ہے کہ الہ کوئی نہیں ہے، نہ مد مقابل والا نہ نیچے والا، یہ سب غلط ہے اور جھوٹ ہے جو کہتے ہیں. یہ ذکر جتنے بھی ہیں پہلی کتابیں وہ یا قرآن، یہ متفق ہیں اس بات پر الہ کوئی نہیں ہے خدا کے سوا. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، معی جیسا کہ ابوبکر عمر عثمان حضور کے ساتھ والے جتنے بھی ہیں ان کا اور پہلوں کا ذکر، اور قرآن جامع ہے کیونکہ پہلی کتابوں کا نچوڑ اور لب لباب بھی قرآن میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چیز علوم اور معارف کی موجود ہے اس کے اندر، اور یہ تمام آسمانی صحیفے اور کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ بات ہوگی. اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو نہیں جانتے اور